Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 grudnia, jest 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Beata Szydło rezygnuje z funkcji premiera. Komitet polityczny PiS rekomenduje na to stanowisko Mateusza Morawieckiego. Banery reklamowe już nie zawisną, tak będzie w Łodzi od nowego roku. W serwisie Trójki będzie też seks skandal na szczytach władz. Za Beatę Szydło Mateusz Morawiecki. To jego kandydaturę na szefa rządu zarekomendował Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, a Beata Szydło złożyła rezygnację. Obrady trwały w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie jest Karol Surówka. Powiedz, jak PiS tłumaczy zmianę w fotelu premiera. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała, że wpłynęła na to sytuacja międzynarodowa i sytuacja krajowa, że pojawiły się nowe wyzwania i dlatego wymagana jest korekta w ministerstwach i kierownictwie rządu. Beata Mazurek podkreślała, że premier wykazała się ogromną determinacją i umiejętnościami politycznymi, że jej rząd osiągnął sukcesy w dziedzinie społecznej, bezpieczeństwa, kultury i oświaty. Ale, jak dodała, właśnie te nowe wyzwania sprawiły, że premier podjęła decyzję o złożeniu rezygnacji. Sytuacja międzynarodowa i sytuacja krajowa powoduje to, że przed nami troszkę inne wyzwania. Ewaluują więc nasze dotychczasowe działania, troszkę inne zadania przed nami. To wymaga korekty nie tylko zmian przedstawicieli rządu, ale w tym kierownictwa. Dziennikarze zapytali rzecznik Prawa i Sprawiedliwości o to, którzy ministrowie pożegnają się ze stanowiskami. Czy w związku z tą zmieniającą się sytuacją międzynarodową nastąpi zmiana na przykład na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Beata Mazurek podkreślała, że o to należy już pytać nowego premiera. Kiedy zabierze głos? Tego na razie nie wiemy. Karolu, a czy znana jest dalsza polityczna przyszłość Beaty Szydło? Beata Mazurek powiedziała, że premier Beacie Szydło zaproponowano ważne, eksponowane stanowisko w rządzie. Nie chciała jednak zdradzać szczegółów. Powiedziała jedynie, że Beata Szydło tę propozycję postanowiła przyjąć. I znów Beata Mazurek poprosiła, by kierować pytania do nowego premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję, mówił Karol Surówka. Przypomnę tę najważniejszą dziś informację. Za Beatę Szydło Mateusz Morawiecki. To jego kandydaturę na szefa rządu zarekomendował Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, a Beata Szydło złożyła rezygnację. Polska Agencja Prasowa podaje, że wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego we wtorek. Na razie nie będzie zmiany ministrów. Krótka jeszcze informacja z Sejmu. Komisja Nadzwyczajna, która pracuje nad zmianami w kodeksie wyborczym, pozytywnie zaopiniowała dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ograniczenie nie będzie dotyczyć wyborów przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. W Łodzi od nowego roku nie będzie można wywieszać banerów reklamowych. Za umieszczanie ich na płotach, ścianach czy ogrodzeniach będą groziły kary, nawet kilkaset złotych dziennie. Wprowadzenie zakazu stało się możliwe dzięki uchwale reklamowej, która obowiązuje w Łodzi. Tak mówi Bartosz Poniatowski z Biura Architekta Miasta. Ten rodzaj reklamy, który potocznie nazywany jest jako ścierki na ogrodzeniach, został przez mieszkańców miasta uznany za priorytetowy do usunięcia. Po prostu jest to rzecz, która najbardziej kuje w oczy, najbardziej dysharmonizuje przestrzeń i ona była w konsultacjach społecznych podnoszona jako rzecz, która wymaga koniecznie jak najszybszego uporania się z tym problemem. Jedynym wyjątkiem będzie okolicznościowa reklama na banerach dotycząca wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Miasto przed wprowadzeniem zakazu zamierza poinformować przedsiębiorców o wejściu w życie nowych przepisów. Będziemy starali się jak najszerzej poinformować w postaci ulotek dostarczanych z podatkiem. Od stycznia do marca każdy będzie razem z kwotą podatku otrzymywał taką informację o tym, że baner musi być osłonięty oraz że wszystkie reklamy muszą być zgodne z kodeksem. Uchwała, która wprowadza przepisy dotyczące reklam, została kilka miesięcy temu zaskarżona do sądu. W pierwszej instancji sąd uchylił część jej zapisów. Miasto się odwołało i dopóki wyrok nie będzie prawomocny, uchwała dalej obowiązuje. Na koniec jeszcze seks skandal na szczytach władzy. Amerykański senator Al Franken zapowiedział rezygnację ze stanowiska po oskarżeniach kilku kobiet o napastowanie seksualne. Zarzuty wobec reprezentującego Partię Demokratyczną Ala Frankena dotyczą okresu przed objęciem przez niego funkcji senatora. Kilka kobiet oskarżyło go o obmacywanie i zmuszanie do pocałunków. Senator utrzymuje, że część zarzutów jest nieprawdziwa, a inne sytuacje pamięta zupełnie inaczej. Odpowiadając na zarzuty, chce jednak zachować wobec nich szacunek, ponieważ wszystkie kobiety zasługują na to, by ich doświadczenia traktować poważnie. Powiedział Franken, przypominając, że przez całą swoją karierę był orędownikiem praw kobiet. Jest w tym jakaś ironia, że ja rezygnuję, a człowiek, który został nagrany, jak przechwalał się molestowaniem seksualnym, zasiada w gabinecie owalnym. Po pierwszych oskarżeniach o napastowanie senator Franken nie zamierzał rezygnować ze stanowiska. W ostatnich dniach coraz większa grupa demokratycznych senatorów wzywała jednak, by podał się do dymisji. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że mając we własnych szeregach Frankena, demokraci nie mogli krytykować republikanów za to, że ich kandydat do Senatu z Alabamy jest oskarżony o napastowanie seksualne nieletnich dziewcząt. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. Cristiano Ronaldo zdobył złotą piłkę dla najlepszego piłkarza 2017 roku. Portugalczyk zdobył to trofeum po raz piąty i zrównał się z Lionelem Messim. Argentyńczyk tym razem był drugi, a na najniższym stopniu podium stanął Brazylijczyk Neymar. Dziewiąte miejsce dla Roberta Lewandowskiego to najlepszy wynik kapitana reprezentacji Polski w plebiscycie organizowanym przez tygodnik France Football. Rok temu był 16. Skoro o piłce to gra dzisiaj Liga Europy, to już ostatnia kolejka fazy grupowej i decydujące rozstrzygnięcia. W meczu na szczycie grupy E grały pewne awansu Atalanta Bergamo i Olympique Lyon. Górą Włosi wygrali 1-0 i zajęli pierwsze miejsce. Podobnie jak Dynamo Kijów, dziś Ukraińcy z Tomaszem Kędziorem w składzie pokonali 4-1 Partizan Belgrad. W tym spotkaniu sędziował Paweł Gil. Polski arbiter niesłusznie podyktował rzut karny wykorzystany przez Dynamo. Na osłodę także Partizan awansuje. Hoffenheim podejmowało Ludogorec 1-1 i bezcenny punkt dla Bułgarów, którzy mogą świętować awans. Austria Wiedeń potrzebowała zwycięstwa z AEK Ateny. Wiedeńczycy zremisowali jednak 0-0. No i to Grecy grają dalej. Awans wywalczyły także Lokomotiv Moskwa i FC Kopenhaga. Od 21.05 kolejna porcja spotkań Ligi Europy. W 1.16 Pucharu CEF walczyli dzisiaj siatkarze Asseco Resowi Rzeszów. Wykonali ważny krok w stronę awansu. Pokonali 3-0 Finów z Perungan Rovaniemi i są niekwestionowanym faworytem meczu rewanżowego. Ten zostanie rozegrany 19 grudnia w Rzeszowie. W Ekstraklasie Siatkarek mamy za to nowego lidera z Łodzi. To ŁKS, który w rozegranym awansem meczu 11 kolejki pokonał 3-0 Grot Budowlanych. Łodzianki o punkt wyprzedzają Chemika Police. Od minus 1 stopnia do plus 1 na wschodzie i 5 miejscami na zachodzie. Deszcz ze śniegiem na Pomorzu i w Bieszczadach. Mocniej powieje na zachodzie, w Sudetach i Karpatach. Piątek z pogodą, w kratkę opady deszczu na północy. Lokalnie też deszczu ze śniegiem. W górach śniegu od 3 stopni na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przerywamy program, by oddać głos samemu Mikołajowi. NC Plus, już czekają na Was prezenty. Tylko do 10 grudnia kanały Eleven i HBO w prezencie do 6 miesięcy, a do tego aktywacja dekoderów we wszystkich pakietach NC Plus bez żadnych opłat. No to ho, ho, ho! Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. Eleven Sports po okresie promocyjnym 15,90 miesięcznie lub możliwość rezygnacji. HBO i HBO Go po okresie promocyjnym 25 zł miesięcznie lub możliwość rezygnacji. Szczegóły w warunkach promocji na NC Plus. I w punktach sprzedaży. Powieść czy esej, antyk czy współczesność? Do tegorocznej nagrody Identitas jury nominowało Elżbietę Herezińską, Wojciecha Chmielewskiego, Krzysztofa Köllera, Agnieszkę Kołakowską i Pawła Rojka. Ponadto specjalna nagroda śląska. Wręczenie nagrody Identitas 8 grudnia w Katowicach. Szczegóły na identitas.pl. Patronem nagrody Identitas jest Polskie Radio. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W klubie Trójki wita Piotr Semka. Klub Trójki. Polacy wiążą swoje odzyskanie niepodległości z listopadem, ale w tym roku zdarzyło się tak, że mamy 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, która przypadła na 5 grudnia tego roku i właśnie z tego dnia w Sejmie odbyło się spotkanie połączonych izb parlamentu Sejmu i Senatu, na którym uczczono rocznicę urodzin marszałka i rozpoczęto Rok Niepodległości. Równocześnie u naszych sąsiadów południowych w Republice Czeskiej fetowano rocznicę śmierci w 1937 roku prezydenta Masaryka, twórcy Czechosłowacji, długoletniego prezydenta tego państwa. I w obu krajach obie rocznice były początkiem roku przygotowań do setnej rocznicy niepodległości. Nasze kraje niemal w podobnym czasie uzyskały wolność z różnych zaborców, w wypadku Polski, w wypadku Czech z Austro-Węgier. Dzisiaj zaprosiłem Państwa do debaty nad Józefem Piłsudskim, ale porównanym z Tomaszem Masarykiem, który był człowiekiem porównywalnym dla Czechów pod względem prestiżu, symboliki niepodległościowej i do dzisiaj jest uwielbiany w swoim kraju. Czesi nazywają Masaryka Taticzek, my nazywaliśmy i nazywamy Piłsudskiego dziadkiem, więc obaj liderzy mieli miejsce nie tylko na łamach podręczników historii, ale także w sercu Polaków i Czechów. A dzisiejszą debatę o Piłsudskim i o Masaryku chciałbym zacząć od pieśni, która w opinii Czechów była jego ulubioną piosenką. To jest piosenka o nazwie Synku, oj synku. Ak, synku, synku, doma mi syn. Ak, synku, synku, doma mi tatíček se ptá, poradí si, tatíček se ptá, poradí si. Oral jsem, oral, ale málo. To była piosenka Ach, synku, synku, ulubiona piosenka Masaryka. A dzisiaj łączyć się będziemy z Krakowem i z Łodzią. W Krakowie jest pan profesor Jan Jacek Bruski, Uniwersytet Jagielloński. Witam. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. Także w Krakowie jest profesor Andrzej Essen, Uniwersytet Pedagogiczny, ale i też doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Na łączeniu w Łodzi powinien być Mikołaj Mirowski, koordynator Festiwalu Piłsudskiego organizowanego przez Dom Literatury w Łodzi. I wreszcie dzisiaj będziemy łączyć się z doktorem Romanem Baronem z Czeskiej Akademii Nauk. A wszystko to, aby opowiedzieć państwu o dwóch postaciach, które wytworzyły wokół siebie kult, które wytworzyły wokół siebie symbolikę niepodległościową. Drodzy panowie, zwracam się do Krakowa. Kim byli dla swych państw Piłsudski i Masaryk? Czy można w ogóle te postacie porównywać? No, na pewno można porównywać. Na pewno łączy je format. To są postacie dużego formatu, mężowie stanu, którzy, myślę, sprawiedliwie zasłużyli sobie na określenie ojców niepodległości. Natomiast na pewno te dwie postacie też bardzo, bardzo wiele dzieliło. Począwszy od drogi życiowej. To biografie Masaryka i Piłsudskiego rozwijały się w zupełnie inny sposób. No właśnie, jak wyglądała jedna, jak wyglądała druga? No więc przede wszystkim, no cóż, Piłsudski urodzony we dworze szlacheckim, na Żmudzie. No ale bardzo, bardzo takim zbiedniałym jednak. No on zbiedniał troszkę później, jak Piłsudski miał 7 lat, prawda? To wtedy no tak, ale nie był takim dzieckiem wyrastającym w bogactwie wśród guwernerów. Tak. Tak, tak, ale bardzo przyzwoitym poziomie. Ojciec Piłsudski, herbu własnego, matka z Bilewiczów, zasłużonej rodziny. No cóż, a Masaryk dzieciństwo i młodość spędzał na Morawach, na południowo-wschodniej części, blisko granicy ze Słowacją, granicy oczywiście językowej, granicy między krajami koronnymi. Ojciec był woźnicą, był Słowakiem, urodził odegra się jako... Odegra to potem rolę pewną. Bez wątpienia. Matka, no właściwie Niemka, prawda, jakkolwiek jej panieńskie nazwisko było czeskie, pracowała u bogatych mieszczan w Chodoninie, więc można powiedzieć, że najmłodsze lata Piłsudskiego były bez wątpienia bardziej spokojne, dostatnie. Natomiast no, później to się zmieniło, bo Masaryk wybrał drogę naukową, a Piłsudski był rewolucjonistą. No dobrze, ale Piłsudski wspominał, że wychowywał się, jak to mówił, gdy jeszcze słychać było skrzyp szubienic po Litwie porażonej brutalnymi represjami po powstaniu styczniowym. No, Masaryk nie miał tego głębokiego poczucia bardzo świeżego terroru ze strony Austro-Węgier. Niewątpliwie, to znaczy Masaryk przez długi czas, zanim jeszcze doszedł do tych pozycji niepodległościowych, stał na takim stanowisku, że zresztą jak większość ugrupowań, przedstawiciele większości ugrupowań czeskich, że Austria jest najlepszym schronieniem dla narodów słowiańskich, że jest to dobre wyjście dla małego narodu w środku Europy Środkowej, dla narodu czeskiego. Dopiero właściwie w czasie I wojny światowej, no tuż może bezpośrednio przed jej wybuchem, przyszła taka refleksja, że trzeba starać się o coś więcej, o uwolnienie z tej zależności. Natomiast jeżeli chodzi o Piłsudskiego, to jest sprawa była jasna. On wyrastał w tradycji niepodległościowej, tradycji irredentystycznej, tradycji powstańczej. Zresztą to było bardzo silne. Ten kult po pierwsze powstania, a po drugie powstania styczniowego, tragicznego powstania styczniowego. Ale właśnie czy kult? Bo z wielu wspomnień raczej mam wrażenie, że było takie niejasne, Piłsudski potem mówił o tym, że była taka schizofrenia. Z jednej strony mówiono o tym powstaniu jako wielkim nieszczęściu, o czymś nieroztropnym, o czymś, co zaryzykowało los setek rodzin. Z drugiej strony oczywiście nie można było zaprzeczyć, że było to absolutne poświęcenie. Więc ten kult był być może przekazywany przez matkę, ale wokół Piłsudski natykał się na głosy, że to było absolutne szaleństwo. Mamy no. już Łódź, o ile wiem, dobrze. Halo, Mikołaj Mirowski. Dzień dobry, kłaniam się. No więc właśnie, Piłsudski chyba wyrastał w takim rozdwojeniu, że z jednej strony no, nikt nie mógł zaprzeczyć, że to było szlachetne, ale z drugiej strony przynajmniej w początku jego życia skupiano się na tym, że to było ogromne szaleństwo, że to było nieroztropne. Jak Piłsudski sobie poradził z tą dwoistością spojrzenia na tradycję powstańczą? chciałem słówko powiedzieć właśnie na temat powstania styczniowego, bo jest to wydarzenie bardzo ważne w takiej kosmologii politycznej Piłsudskiego i to, że próbuje użyć w rewolucji 1905 roku proletariatu trochę na wzór uruchomienia chłopów w powstaniu styczniowym i też jakby zbudzić tą sielankę, która zapanowała, żeby zburzyć to dobre samopoczucie niektórych rodaków względem Rosji. To wydaje mi się, że jest bardzo ważny czynnik, a poza tym przecież no nie jest żadną tajemnicą, że Piłsudski później już w II Rzeczpospolitej osadza powstanie styczniowe jako jeden z najważniejszych filarów polityki historycznej tamtego państwa. No dobrze, a Masaryk, teraz zwracam się do Krakowa, czy on był człowiekiem, który miał świadomość, że będzie musiał wybierać między czeskością a no jednak dominującą kulturą niemiecką? Przez początkowy okres życia mówił i pisał głównie po niemiecku. Panie profesorze, zwracam się do Andrzeja Essena, jak to wyglądało? Więc on w młodych latach prawdopodobnie był osobą no, mieszkającą na tak zwanym pograniczu, prawda? No bo ojciec Słowak, matka no, w zasadzie Niemka czeskiego pochodzenia, otoczenie słowacko-morawskie, prawda? Czyli słowacko-czeskie, przy czym czeskie to z Moraw, prawda? Morawianie tamtejsi, no i oczywiście Niemcy także. Ale kiedy on sobie zadał pytanie, kim jestem? Albo czy mam obowiązki wobec ludu czeskiego? On w ogóle sobie nie uzmysławiał istnienia konfliktu czesko-niemieckiego, gdyż on ten konflikt na południowych Morawach nie występował szczególnie intensywnie. Ale dopiero jak zaczął naukę w gimnazjum w Brnie, tam dopiero ten konflikt, owszem, do niego jakby przemówił, prawda? Niemniej on wychowywał się, znaczy uczył się, potem studiował w kręgu niemieckim, posługiwał się tym językiem z całkowitą swobodą, mówił po niemiecku lepiej niż po czesku przecież. Jego czeskie teksty, znaczy teksty w języku czeskim, to jest taki czeszczyzna z wyrazami węgierskimi, słowackimi, germanizmami, więc jego przecież teksty czeskie to mu oprawiała jego najstarsza córka Alicja przed wszelkimi publikacjami, prawda, czy to w formie broszur, książek. Niektórzy twierdzą, że podobno mógł być synem Franciszka Józefa. Jest taka teoria. No ale to no rzućmy między żarty. Drodzy panowie, dlaczego właśnie oni? Czy to nie jest dobry przypadek, że pierwsza wojna zaczynała się z jedną konstelacją liderów ruchu narodowego, a kończyła się zupełnie inną? W wypadku Czechów przecież byli tacy politycy jak pan Kramarz, którzy wydawali się być takimi wyrazistymi liderami społeczności czeskiej. Wszyscy narzekali, że Masaryk nie nadaje się do żadnej partii, bo uważa się za najmądrzejszego ze wszystkich. W Polsce było chyba też podobnie. Znaczy Piłsudski no, był uważany za jakiegoś socjalistę, o którym pamiętano, że jakiś pociąg napadł gdzieś tam na Litwie. Kasę zrabował. No właśnie, tak, ale nie był chyba traktowany jako ktoś, kto będzie liderem. Dlaczego tak się udało? Czy rzeczywiście to nieprzewidywalne losy wojny wykreowywały? Zacznijmy może od Łodzi. Mikołaj Miławski. Jeżeli chodzi o Józefa Piłsudskiego, to warto zauważyć, że on jeszcze zanim pierwsza wojna wybuchła, bardzo trafnie przewidział jej przebieg. I on jakby zanim jeszcze wielu innych przywódców niepodległościowych polskich zastanawiało się, jak sprawa polska ma się znaleźć w tym konflikcie, on doskonale wiedział, na kogo postawić pierw, a potem co zrobić, żeby z tego sojuszu się wydobyć. Czy to jest dar profetyczny? Wątpię. On po prostu bardzo dobrze odczytał pewne nastroje europejskie. Czy działał na bieżąco? Korygował swoje działania bardzo szybko wobec zmiany wydarzeń, tak? Tak, i potrafił o 180 stopni zmienić optykę. Ta szybkość szła również z darem takiego mądrego politycznego czytania czasów i pójścia pod prąd. Przypomnę, że kryzys przysięgowy, znaczy wielu jego kolegów pukało się w głowę, dlaczego on tak się temu opiera, dlaczego poszedł do Magdeburga. Okazuje się, że to był właśnie genialny ruch, jak się potem okazało. Ale on doskonale wiedział wcześniej, że zakładał, że państwa centralne będą wojnę przegrywać. To było wszystko wykalkulowane. A w wypadku Masaryka, jak to wyglądało? Halo Kraków? No tutaj jednak ta droga była inna, wiodła inaczej. W wypadku Piłsudskiego jednak decydujący atut, który komendant miał w ręku, to te tworzone zalążki polskich sił zbrojnych. Oczywiście ale Czesi też stworzyli legiony na zachodzie. Tak, ale no przede wszystkim tutaj czynnikiem politycznym w pewnym momencie stały się te legie w Rosji. Ale to dopiero po rewolucji lutowej naprawdę zaczęło odgrywać rolę w 1917 roku. Natomiast to, od czego się zaczęło i co było domeną Masaryka, inaczej niż było to niż w wypadku Piłsudskiego, to była jednak akcja zagraniczna, akcja polityczna, akcja na emigracji. No i tu można wrócić znowu do pytania, dlaczego akurat Masaryk, a nie kto inny. No właśnie, dlatego, bo był uważany za takiego profesora dosyć przemądrzałego. Niektórzy nie mogli mu darować tego, że odczarował mistyfikację z rękopisami królodworskimi. To były takie rękopisy, które napisał czeski patriota Hanka, chcąc dodać chwały Czechom. Masaryk był na tyle uczciwy, żeby stwierdził, że żadnemu narodowi nie przystoi sztuczna chwała i je zdemaskował. Część Czechów nie mogło mu tego zapomnieć, prawda? No tak, ale trzeba powiedzieć też, że no nie można mówić, że Masaryk był tylko profesorem uniwersyteckim. Jednak miał za sobą całkiem dobre przygotowanie polityczne. Był dwukrotnie posłem do Wiedeńskiej Rady Państwa. Był politykiem zręcznym, sprawnym, funkcjonującym w tej rzeczywistości parlamentarnej monarchii habsburskiej. To było sporym atutem. Znał dobrze języki. To były te elementy, atuty, które grały na jego korzyść w momencie, kiedy rozpoczął akcję za granicą, a był właściwie jedyną postacią tego formatu, która znalazła się za granicą. I przypominał Dmowskiego, prawda, który dobrze sobie radził w salonach Paryża i Londyna. Zdecydowanie. Można powiedzieć, że działalność Masaryka w latach 1915-16, czyli przed wybuchem rewolucji lutowej w Rosji, jest bardzo podobna do działalności Dmowskiego w gruncie rzeczy. Oni się zresztą tam parę razy ze sobą rozmawiali. Masaryk zresztą zazdrościł rozmachu akcji polskiej prowadzonej w Szwajcarii w 1915 roku. No, mówił, wszystko wydają, druki, broszury i wszyscy tam siedzą i politycy w tym całym komitecie szwajcarskim, prawda, i arystokraci. Musimy wziąć z nich wzór, prawda, bo sprawa polska jest żywa, a o czeskiej nikt nie słyszał, prawda. No, taka jest konstatacja. A skoro mówimy, to też on ją rozbudowywał. Skoro mówimy o sprawie czeskiej, to teraz chciałbym połączyć się z Pragą, gdzie na linii jest pan doktor Roman Baron z Czeskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Jak Czesi patrzą na Piłsudskiego? Jaki jest stereotyp związany z naszym narodowym bohaterem nad Wełtawą? Myślę, że o stereotypie narodowym, znaczy o stereotypie trudno tutaj mówić, ponieważ raczej te wiadomości, czy ta wiedza jest dosyć wąska, czy też nikła. Natomiast raczej wcześniej u tych pokoleń, które żyły oczywiście w tym czasie, to ten stereotyp, powiedzmy, był raczej negatywny, co wiązało się przede wszystkim z stosunkiem marszałka Piłsudskiego do demokracji i również jego stosunkiem do Rosji. Czyli typowy polski szlachcic nienawidzi Rosji, na pewno dręczył chłopów i na pewno ma wielkopańskie nawyki, tak? Coś takiego? Znaczy jest to pewnym uproszczeniem. Ja myślę, że to oczywiście też zależało od danego środowiska, od formacji intelektualnej, prądu ideowej i tak dalej. Niemniej rzeczywiście te wzajemne obrazy, bo to można poszerzyć, prawda, na wzajemne obrazy obu narodów o sobie były w tym czasie dosyć negatywne. To wiązało się, jak wiadomo, z rywalizacją o miejsce, czołowe miejsce w Europie Środkowej czy Środkowo-Wschodniej. Ale rozumiem, że nie zauważano, że Piłsudski był socjalistą, człowiekiem no jednak odległym od kościoła katolickiego, trochę niepasującym do wzoru Polaka, który bardzo często występuje w oczach czeskich. No myślę, że na pewno to zauważano, z tym, że zawsze zależy, co jest jakby na pierwszym miejscu, przez jaki pryzmat patrzymy, prawda? Czy przez pryzmat, powiedzmy, polityki zagranicznej, czy właśnie przez pryzmat wiary, czy linii politycznej i tak dalej. No i tu myślę, że jednak wtedy dosyć ważnym elementem była kwestia właśnie tego stosunku do Rosji i odbudowy obu państw, czy przeciwstawnych koncepcji politycznych. No dobrze, ale Polacy walczyli z Rosją nie dlatego, że mieli antyrosyjskiego hopla, tylko dlatego, że bali się o swoją niepodległość. Czy to nie było zauważane przez Czechów? No ja myślę, że tak, to znaczy, bo jedna kwestia jest jakby wiedzy, zrozumienia, inna potem tej jakby realnej polityki. Tu może bym nawiązał do pana artykułu, mam go zresztą przed sobą, który się ukazał teraz w sobotę w jednym z głównych czeskich dzienników, czyli w Lidowych Nowinach, na temat właśnie, jak jest w tytule, profesor i marszałek. Czyli no to już wyszło na jaw, dlaczego zaproponowałem państwu tą debatę. Tak. No i po prostu myślę, że dobrze się stało w ogóle przede wszystkim, jest oczywiście inna sytuacja niż w roku 1918, powiedzmy, 18, 19, 20 czy 21. Zupełnie jest inne, no i położenie w Europie obu krajów, prawda, i tak dalej. Ale dobrze się stało, że przy tej okazji czeski czytelnik może się zapoznać z postacią marszałka Piłsudskiego, bo myślę, że jeżeli dzisiaj, znaczy nawiązując do pana pytania, dzisiaj ta wiedza jest no nikła albo prawie żadna na temat właśnie czołowej postaci, można powiedzieć, w polskiej historii sprzed 100 lat. No i dobrze się stało właśnie, że doszło do takiego porównania, że to nie jest sam artykuł na temat samego Piłsudskiego, ale właśnie porównuje, pokazuje jakby wielkość Piłsudskiego w ramach polskiej historii, podobnie jak wielkość Masaryka w czeskiej historii. Panie doktorze, ostatnie pytanie. Czy to nie było tak, że Masaryk troszeczkę zazdrościł Piłsudskiemu albo w ogóle wojskowym pewnej prezencji? Bo przecież Masaryk lubił nosić mundur taki quasi wojskowy, trochę przypominał taką bluzę Stalina, lubił nosić czapkę. Taki surdut. Tak, no coś takiego, lubił jeździć konno, lubił prezentować się, no można powiedzieć jak wódz. To dosyć ciekawa predylekcja u profesora i takiego humanisty. Panie doktorze, skąd się to brało? To znaczy, no ja nie sądzę, żeby Masaryk Piłsudskiemu czegokolwiek zazdrościł. Myślę, że wzajemnością były to na tyle silne osobowości, raczej były skupione na własnej działalności, na własnej aktywności i u obu tych osób wiadomo, że ona była ogromna już przed powstaniem obu państw i nie był to przypadek, że obaj stanęli, można powiedzieć, na czele swoich narodów i państw. To też jest bardzo ważne, bo byli twórcami państw, prawda? Ale niemniej, jeśli chodzi o jego sposób bycia, zachowania, myślę, że no, na pewno też do niego jakby dochodził w ramach swojego splendoru, republiki, tak? Jakiś rys prestiżu, tak? Tym to no było tłumaczyć. Wiadomo, że trzeba to nowe państwo, że powinno mieć... Znaczy dam konkretny przykład. Powiedzmy, kiedy został prezydentem, bo wiadomo, że został nim kilkakrotnie w 18 roku, 20, 27, 34, to odmówił wyjazdu w karocy i tak dalej, natomiast jechał samochodem nowym, były tam różne marki i tak dalej, w każdym bądź razie, że zdawał sobie sprawę oczywiście z ważności prezentacji symboliki państwa i tak dalej, czyli nawiązywał w jakiś sposób też do tego, co było wcześniej u monarchów, z tym, że chciał to zdemokratyzować, prawda, żeby to było symbolem nowoczesnego, demokratycznego państwa. Bardzo dużo też jeździł po prostu i jeszcze wcześniej, zanim został prezydentem, a również jako prezydent, czyli był znany osobiście, potem nie tylko z radia i tak dalej, ale i osobiście, choćby się tylko na chwilę zatrzymał w jakiejś miejscowości na kilka minut, albo po prostu były przemówienia, ludzie go znali, wiwatowali i tak dalej. czyli po prostu dbał o tą prezydencję. Myślę, że nie tylko na zasadzie jakby politycznej, ale i był jakby tym zainteresowany. Pewnie miał i pozytywny stosunek do tego, do spotkań z ludźmi, debatowania, a nawet z przeciwnikami, prawda? Czy politycznymi, czy innymi. I był, jak mówię, bardzo, bardzo aktywny, w sensie głównie intelektualnym, ale później i na tej kanwie politycznej. Panie doktorze, dziękuję za bardzo ciekawe spojrzenie. Kłaniam się nisko. Przechodzimy do rozmowy na gruncie polskim, dokładnie na linii Warszawa-Łódź-Kraków. Zwracam się teraz do Krakowa. Panowie, obaj liderzy stanęli wobec problemu, jak budować prestiż nowych państw. Bo przecież było wielu ludzi, którzy było wychowanych, no, kochali lub nie, ale uszanowali dwory zaborcze, a Polska, no to było coś, czego nie było od 123 lat. Jak się to udało jednemu i drugiemu, Masarykowi i Piłsudskiemu, pan profesor Andrzej Essen? No więc faktycznie przed dwoma mężami stanęły podobne wyzwania. No, jeśli chodzi o Masaryka i ten jego surdut, prawda, jazdę konną i tak dalej, o czym pan wspomniał, no on... Czesi mówią tak, uniform na to. Pytałem tak, dokładnie. Mówią, że to jest uniform, to nie był surdut, tak, to jest uniform. Uniform pana prezydenta, tak. Zamieszczano dziesiątki zdjęć w prasie, miał zresztą osobistego fotografa. Był zresztą postacią bardzo fotogeniczną. Jest opinia, właśnie fotografia prezydenta, jak Masaryk odszedł z urzędu w 1935 roku, no i następny prezydent Benesz również zapragnął mieć wiele fotografii w starym stylu prezydenta. No to tamten mu odmówił po prostu, bo to po prostu, no, Benesza nie można tak sfotografować. Nie było tak łatwo sfotografować godnie, jak Masaryka. Natomiast no, problemem politycznym, przed którym stanęli obaj politycy, był fakt następujący. No, Czesi budowali swoje państwo razem ze Słowakami, prawda? Z akceptacją mocarstw, bo przecież w maju 18 roku mocarstwa alianckie porozumiały się w sprawie rozbicia Austro-Węgier. Natomiast no, tą Polskę trzeba było tak trochę wyrąbywać, zwłaszcza na wschodzie, prawda? Więc to były zupełnie inne wyzwania. Administrację z Czechami i Morawami z rąk administracji austriackiej przejęli przedstawiciele Czeskiego Komitetu Narodowego, powstałego w lipcu 1918 roku, właściwie bez strzału. Prawda? No, dopiero walki toczyły się na tych terenach zamieszkałych przez ludność niemiecką, czyli w Sudetach, Rudawach, w lesie czeskim na Szumawie. Natomiast w środku Wyżyny Czeskiej i na Morawach nic właściwie się nie działo. No. Czyli to jest, można powiedzieć, największa różnica. Zwracam się teraz do Łodzi. Panie Mikołaju, Piłsudski musiał być żołnierzem, ponieważ inaczej nie wykreowałby takich granic Polski, jakich chciał, tak? No dokładnie. I tutaj jakby są te podstawowe różnice. Ja bym nazwał je trzy, to są takie trzy najpoważniejsze. Pierwszy to, o którym wcześniej zdążyłem chwilkę powiedzieć, czyli ta tradycja powstańcza, której jakby w powstałej Czechosłowacji tej tradycji nie ma. Jest tylko wspomnienie Białej Góry, ale to jest odległy czas. Druga rzecz, no to jest właśnie to, że niepodległość, jeżeli chodzi o Polskę, musiała być wywalczona. I tu już nie mówimy tylko o wojnie polsko-bolszewickiej, ale przecież i powstania śląskie, więc jakby no to jest... O Zaolzie też. I Zaolzie oczywiście, no powstanie wielkopolskie, więc wszędzie tutaj nie ma tego dyplomatycznego sznytu, porozumień, jest po prostu wojna i dlatego Piłsudski jest też tutaj z tejże racji no jak najbardziej charakterystycznym i najważniejszym politykiem w Polsce. No i potem to jest ta trzecia różnica, która potem rzutuje również i też i na poglądy samego Masaryka, podejrzewam, na Polskę, to jest kwestia zamachu majowego i tego, że Piłsudski przejmuje władzę autorytarną, jest dyktatorem, a Masaryk ze swoim całym amplua, ze swoją filozofią przywiązaną do republiki, do demokracji, swoiście rozumianej, no to odrzuca, prawda? No, czy to tutaj widać to największe jakby niezrozumienie i kontrę wobec Polski, już abstrahując od antagonizmów w relacjach polsko-czechosłowackich, bo to jakby pewnie jest osobny temat, o którym teraz byśmy nie mówili, ale to są te trzy podstawowe różnice, które jakby rzutują. Panie profesorze, zwracam się do profesora Bruskiego. Dlaczego te oba narody, które teoretycznie są bliskie etnicznie, tak się strasznie nie lubiły wtedy w tych latach 18-20, niezależnie od Zaolzia nawet? Znaczy, trudno powiedzieć, czy się nie lubiły rzeczywiście. No, ale był chłód jakiś. Żyły osobno, rozwijały się w innych kierunkach i to od stuleci. Istniała tutaj pewna taka bariera ignorancji i rozbieżnych interesów. To znaczy, możemy mówić o tych rozbieżnych interesach już wcześniej, chociażby na gruncie monarchii habsburskiej. Reprezentacja czeska polityczna miała zupełnie inne interesy niż reprezentacja polska z Galicji. Potem to się pogłębiało. No, były zupełnie inne orientacje w dobie pierwszej wojny światowej. Ale oboje Francuzów, nastawialiśmy na Francuzów. No, zależy kto i na którym nie, etapie. Od 19 roku, no mniej więcej, oboje stawialiśmy na Francuzów. No tak, ale trzeba powiedzieć tutaj, bo tu jest jeszcze taka kolejna różnica, która się pojawia w momencie narodzin niepodległych państwowości, że Masaryk i jego ekipa przejmują dosyć bezproblemową władzę w kraju, posiadają, ten ośrodek zagraniczny posiada uznanie mocarstw Antanty, jeszcze przebywając na emigracji. Jest już uznany jako rząd czechosłowacki. Natomiast w wypadku polskim sprawa nie jest tak jasna. Nie ma takiej jednoznacznie uznanej reprezentacji. Jest na Zachodzie funkcjonujący Komitet Narodowy Polski Dmowskiego i są różne ośrodki krajowe. Antanta żadnego z nich oficjalnie nie uznaje. To nastąpi dopiero w styczniu 1919 roku, kiedy dojdzie no szczęśliwie jednak do porozumienia pomiędzy Dmowskim a Piłsudskim i do utworzenia rządu na czele z Paderewskim. Także początkowo sytuacja wyjściowa też nie jest taka sama. A konfliktu... Co więcej... No, słucham, tak. No, Czesi funkcjonują od początku, oni używają takiego określenia czesko-słowensko-milaczek dochody, a więc ten ulubieniec, pupil Antanty, Czechosłowacja. Polska powojenna, Polska po 1918 roku też jest w znacznej mierze tworem mocarstw Antanty, ale nie jest tym miłaczkiem, nie jest tym pupilem, tym ulubionym uczniem, tylko raczej krnąbrnym uczniem, który ma własne ambicje, własne interesy. Oczywiście chce współpracować z mocarstwami zachodnimi, ale często stawia je w kłopotliwej sytuacji. Forsuje różnego rodzaju rozwiązania oparte o fakty dokonane i próbuje potem, żeby mocarstwa Antanty je zaakceptowały. Także pozycja wyjściowa tych dwóch państw jest jednak różna. Milaczek. Piękne określenie. Panie profesorze, zwracam się do profesora Essena. Czesi uwielbiają taki schemat. Tutaj światły demokrata, tam zamordysta w wojskowym mundurze. Ale są liczni politycy, którzy w okresie międzywojennym wskazywali, że za tą dobroduszną twarzą Masaryka krył się bardzo brutalny gracz polityczny, który potrafił zmuszać partie polityczne do faktycznego żyrowania swojej formuły takiego nad prezydenta, nad wszystkim. Opowiadano, że ten sympatyczny humanista Masaryk ma szafę pełną kompromitujących haków i nie waha się ich użyć, a już jego emisariusz przez długie lata, czyli Edward Benesz, w ogóle bywa brutalny i w ogóle lubi łamać ludzi. Czy to jest trafna, taka czarna legenda Masaryka? No może ona jest istotnie troszkę przyczerniona, ale faktem jest, że Masaryk, zwłaszcza na początku lat 20., no dbał o przede wszystkim poszerzanie kompetencji swojego urzędu. I był proces odwrotny niż w Polsce, prawda? Sejm ustawodawczy z 19 roku ograniczył kompetencje naczelnika państwa, prawda? Natomiast podporządkował go sobie w jakimś sensie. Natomiast w Czechosłowacji było odwrotnie. Tam prezydent otrzymywał coraz szersze kompetencje. Był on bez wątpienia politykiem brutalnym i obraz prezydenta filozofa jest no, w rzeczywistości absurdalny. Po pierwsze, no, jego filozofowatość, jeśli można powiedzieć. O Masaryku wspomina w swojej historii filozofii Tatarkiewicz i tam mu poświęca chyba 2,5 linijki. Niektórzy twierdzą, że o jedną linijkę za dużo. Raczej Masaryk był socjologiem, prawda, no bo napisał tą książkę o społecznych aspektach samobójstwa, prawda, jest to praca socjologiczna raczej niż filozoficzna. Filozofia to jest jego doktorat, który pisał tam o Platonie. Natomiast jeśli chodzi o politykę, to był człowiekiem brutalnym, był główną osobą, głównym czynnikiem, który doprowadził do wybuchu wojny polsko-czeskiej, czechosłowackiej w styczniu 1919 roku. Dlaczego był? No dlatego, że zachęcał polityków, jest zresztą protokół z tego posiedzenia rządu czeskiego opublikowany, do podjęcia działań zbrojnych. No, wkroczymy na Zaolzie, generał Picione ogłosi proklamację, który tam dowodził jakimś oddziałem Antanty na spornym terenie i po sprawie będziemy trzymać kraj w rękach. Musimy mieć węgiel i kolej, prawda? To są jego zalecenia. Natomiast w polityce wewnętrznej był bardzo antypartyjny, szczególną niechęcią tutaj oznaczał się wobec partii narodowo-demokratycznej właśnie Kramarza. Rozbił tą partię zresztą w 1927 roku, tworząc no, taką efemerydę Narodowa Partia Pracy, prawda, która wzięła udział w wyborach, przegrała i potem połączyła się z Partią Narodowych Socjalistów. Generalnie... Zaznaczmy od razu, że w gruncie czeskim nie miało to nic wspólnego z nazizmem. A skąd? Nie, to absolutnie. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o jego stosunek. Poza tym jeszcze jedna jest cecha charakterystyczna i bardzo negatywna. Mianowicie on miał pełną szafę. Widzę, może że nie pan tyle nie przepada haków, za Masarykiem. Ale tutaj mistrz profesora Bruskiego no, o Masaryku powiedział się jeszcze ostrzej swego czasu. No więc... No jak? Słuchamy. Tak. Jak? No ale to troszkę jest niecenzuralne, wie pan. Ojej, więc... jak to pogodzi z naszą... No dobrze. No najwyżej pan to wytnie po prostu. Nie, niczego się nie wycina w mojej audycji, proszę w ogóle tak nie żartować. Dobrze, jakieś brzydkie określenie, nie dociekuję. Czy tak, krótko, tak. Teraz przenosimy się do Łodzi. Ale momencik jeszcze tak, o tej szafie chciałem skończyć. Tak. Więc miał owszem szafę, tylko pełną pieniędzy. Aha. I są stwierdzone przekazy, nawet członków jego kancelarii prezydenta, że od czasu do czasu usiłował obdarowywać swoich bliskich współpracowników dużymi sumami pieniędzy. No, 300 tysięcy koron, 500 000, prawda? No więc to jest takie budowanie lojalności nie tylko takie, prawda, mistrz, uczeń, prawda, czy wódz, tak? Godnościowe właśnie, tylko takie bardziej szeleszczące, powiedziałbym. Że nie zaszkodzi jeszcze zwiększyć autorytet pieniędzmi. Halo, Łódź, Mikołaj Milowski. Pytanie, czy Piłsudski był człowiekiem o skłonnościach do brutalności, czy też to jest efekt, jak twierdzą krytycy, jego rozgoryczenia polską małością, skłóceniem albo tym, że nie uznała Polska jego godności. No bo faktem jest, że Piłsudski musiał wiedzieć, że w paru wypadkach grupa oficerów zamierza pobić na przykład Adolfa Nowaczyńskiego czy parę innych osób. Jak pan na to patrzy? Znaczy Piłsudski i taka skłonność do brutalności. No tak samo jednak te relacje, które są z Brześcia, którym zasłużonym posłom każe się robić pompki albo skakać jak żabki, to są rzeczy, które nie pasują do tego wzorca Piłsudskiego, który towarzyszy nam z okazji 11 listopada. Ja bym powiedział tak, jedno nie przeczy drugiemu. Zanim odpowiem generalnie na to pytanie, to jeszcze chciałem tylko dwa słowa na temat tych stosunków międzynarodowych i Francji. W odróżnieniu od Czechosłowacji, która miała świetne czy bardzo dobre stosunki z Francją, to właśnie Piłsudski nie był do końca lubiany we Francji. I to, że Masaryk twierdził, że Polska zdobyła zbyt duże terytorium, że prowadzi taką antagonistyczną politykę, że konflikt polsko-niemiecki czy tym bardziej konflikt ze Związkiem Radzieckim to są rzeczy bardzo otwarte, no to właśnie Francuzi też właśnie z tych powodów nie za bardzo przepadali za Piłsudskim i wiedzieli, że to jest właśnie taki polityk, który ma, który bruździ, mówiąc kolokwialnie. Warto to podkreślić. Co do teraz brutalności. No, dorzuciłbym do tego jeszcze sprawę generała Zagórskiego, nie do końca wyjaśnioną i nie wiemy, czy Piłsudski wiedział to, co się stało z generałem Zagórskim. Kwestia generała Rozwadowskiego. Z czego to wynikało? No, zamach majowy był wojną domową. Krótką, ale wojną domową. Te emocje na pewno zagrały. Poza tym Piłsudski się starzał. Coraz bardziej był człowiekiem apodyktycznym, nieznoszącym sprzeciwu. Coraz więcej otaczało go klakierów, postaci, które mogły sobie w jego obecności powiedzieć więcej, wyrazić inne zdanie, było coraz mniej. To wszystko grało swoją rolę, nie można o tym zapominać. A z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że mimo wszystko to był autorytaryzm miękki, z pozorami demokracji, z wyborami. Nie można tego w żaden sposób, a była niedawno taka tendencja na wystawie europejskiej w Brukseli, żeby porównywać Piłsudskiego do innych dyktatorów. Nie ma sensu wymieniać, ale wiemy o jakich dyktatorów chodzi. No więc Jugosławii, króla Rumunii i admirała Hortiego na Węgrzech, prawda? Chyba jeszcze chodzi o innych dyktatorów. Tam chodzi o innych, tam chodzi o takich najbardziej słynnych dyktatorów i na to zgody nie powinno być. No nie można porównywać go ani do Adolfa Hitlera, ani do Józefa Stalina. Tam takie porównanie niedwuznaczne istniało. System pomajowy... Bardzo silne na Zachodzie zresztą, prawda? Tak, ja pamiętam spory w Magdeburgu wokół wystawienia pomnika, no, był związany z tym miastem i tutaj radni nie tylko z postkomunistycznego PDS-u, ale i SPDS wiedzieli, że to był po prostu faszysta. A chciałbym jeszcze dorzucić jeszcze jeden wątek, też ciekawy, że to przeświadczenie Masaryka o tym, że Piłsudski jest człowiekiem, który antagonizuje stosunki międzynarodowe, w jednym wydarzeniu zagrały bardzo źle. Tu chodzi o tą kwestię tak zwanej wojny prewencyjnej z Niemcami. Dyplomaci czescy informowali Niemców o takich zamiarach. To tylko jakby utwardzało stosunek Francji w tym względzie. Oczywiście to ma trzeciorzędne znaczenie, ale trzeba pamiętać, że gdyby te stosunki były trochę lepsze, albo gdyby Czechosłowacja miała więcej zrozumienia do pewnych koncepcji Piłsudskiego, no być może ta historia nie potoczyłaby się tak, jaką ją znamy później. Panowie, musimy kończyć. Ostatni głos dla profesora Jana Jacka Bruskiego. Czy obaj przywódcy mieli szansę uratować swoje państwa przed zagładą w końcu lat 30., czy zrobili wszystko, co się dało, a być może inne możliwości, a może nie było mądrych. No tamten splot wydarzeń, który doprowadził do masowej katastrofy Europy. Panie profesorze. No, na to pytanie nigdy nie odpowiemy. Byliby w stanie uratować, chociaż taka pokusa się rodzi i to gdyby tutaj nad żyli, Wisłą. Nie? Wielu ludzi tak, mówiło. Tak, gdyby żyli, Piłsudski, oczywiście u nas pojawiają się takie oceny, byłby w stanie jakoś odwrócić to porozumienie sowiecko-niemieckie, znaleźć jakieś rozwiązanie, jakąś trzecią drogę, zapewnić to, że mocarstwo zachodnie przyszłyby tam z pomocą. Ale to są wszystko takie spekulacje, tak samo jak nie wiemy, co mógłby zrobić Masaryk, gdyby przeżył jeszcze 2 lata. Nie sądzę, żeby mógł odwrócić rzeczywiście sytuację. Natomiast to, że obydwaj mężowie stanu umarli wcześniej, zanim ta katastrofa nastąpiła, no, przyczyniło się niewątpliwie do budowania ich legendy, ich kultu. Wszystkie negatywne aspekty i ta późniejsza katastrofa czy państwa polskiego, czy państwa czechosłowackiego jest składana już na karp ich następców. Oni wychodzą jak gdyby z czystą kartą. Przeżyłem poczucie déjà vu, kiedy oglądałem teraz niedawno w Pradze wystawę o karcie 77 i jedna z sygnatariuszek tej karty w takim starym brunejskim mieszkaniu miała właśnie na szafie popiersie Piłsudskiego i mi się przypomniały lata 70., kiedy w mieszkaniu Leszka Moczulskiego czy też Bronisława Komorowskiego zawsze był jakiś kupiony na targu staroci płaskorzeźba dotycząca marszałka. Więc w tych ponurych latach komunistycznych obaj przywódcy byli jakimś takim wspomnieniem po pierwsze o lepszych aspiracjach swoich narodów, po drugie o tym, że było to państwo jednak własne. Drodzy panowie, muszę niestety kończyć, czas nas goni. Przypomnę, że w krakowskim studiu mieliśmy przyjemność rozmawiać z profesorem Janem Jackim Bruskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Profesorem Andrzejem Essenem, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. A w Łodzi z Mikołajem Mirowskim, koordynatorem Festiwalu Piłsudskiego, organizowanego przez Dom Literatury w Łodzi i 15 grudnia będzie debata Piłsudski-Dmowski w Łodzi o 18. Panie Mikołaju, gdzie to się będzie odbywało? Tak, serdecznie zapraszam. Będzie to w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, który jest też współorganizatorem tego festiwalu. Miejsce nie bez znaczenia, dlatego że jest to miejsce, gdzie Józef Piłsudski był osadzony za kolportowanie robotnika w Łodzi, więc przy okazji będzie można zobaczyć to miejsce, gdzie siedział w celi. A dyskusja, tak jak redaktor Senka powiedział, Piłsudski versus Dmowski, czyli czy Jerzy Giedroyć miał rację, mówiąc o dwóch trumnach. Dziękuję bardzo, a ja już dziękuję Państwu za uwagę i pożegnamy się muzyką Michała Lorenca do filmu o synu Tomasza Masaryka, o Janie Masaryku, szefie dyplomacji Czechosłowacji, który zginął w parę dni po przejęciu przez komunistów władzę, wyleciał przez okno. Do dziś wszyscy zastanawiają się, czy to było samobójstwo, czy też mord komunistycznej bezpieki. Dziękuję za uwagę. Autopromocja Polskiego Radia. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Wybieramy najlepszego sportowca roku 2017. Do 10 grudnia trwa SMS-owe głosowanie. Koszt SMS-a 1 zł 23 grosze. 10 propozycji największych gwiazd polskiego sportu, prezentowanych w codziennych audycjach sportowych. Która z nich otrzyma tytuł najlepszego sportowca wybranego przez słuchaczy, dowiemy się już 19 grudnia. Szczegóły dotyczące sylwetek sportowców i głosowania na stronie sportpolskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach.